El que passa que jo abans, quan estàvem comprant tranquil·lament, he vist molt moviment de policia. I he vist que, per exemple, amb un policia, amb un guàrdia jurat d'allà, se li ha dit que anés cap al pàrquing. Els policies alguns corrien. Llavors jo només dic que si això ho sabien, almenys haguessin pogut comunicar-ho pels altaveus. Només és això, vull dir, necessitava dir això. Vaja, que en principi sembla que podria, que abans es podria haver sabut ja abans de l'explosió. Que jo he vist moviment de policia, hi havia policia urbana, i amb aquells que van amb els interfons jo he sentit que un li ha dit no sé què, ves cap al pàrquing, i el tio se n'ha anat cap al pàrquing. Llavors, perdona, veus que estic molt nerviosa, perquè vull dir, no hem pres mal de miracle. Llavors jo no sé si ho sabien o no, el que passa que si això se sabia, almenys que s'hagués pogut fer és dir-ho pels altaveus, perquè allà hi ha hagut, no sé el que hi ha hagut, però hi ha hagut molt, almenys la gent que estava a dintre ens hem donat molt compte del que allà ha passat. Heu sentit una forta explosió. És que ha sigut allà. I bueno, i el foc ha començat a prendre al costat nostre. I en quin punt concret de l'hipercor? El foc, nosaltres estàvem a la xarcuteria i el foc ha estat a la sala aquella de baix. A la zona de la xarcuteria? Bueno, el foc s'ha fet a les estanteries del mig, a la xarcuteria no, perquè hi era jo. La xarcuteria ha caigut als vidres dels aparadors, que jo anava amb una altra noia que s'ha fet mal al peu, res, no ha sigut res, però bueno. Però vull dir, allà a la gent que hagi enganxat de ple, jo crec que li deu, bueno, no sé el que ha passat, jo no sé. Eren paraules d'un oient, en aquest cas. Res, 10 minuts, a la 20 minuts passades a les 4, s'ha sentit un fort esclat aquí a la zona aquesta residencial Meridià Zero, la Sagrera, on està l'Hipercor, que és un magatzem, com sabeu, molt gran dins de l'òrbita comercial del Corte Anglès, i resulta que des de les alçades d'aquests pisos es pot apreciar perfectament que ha sigut una explosió, possiblement donada per un cotxe bomba, un artefacte explosiu dins de la zona d'aparcaments o zona de descàrrega de vehicles comercials. L'ona expansiva ha rebentat absolutament les portes d'accés del públic de dins a fora i ha ferit en els primers moments a un bon nombre de persones que han sortit sense camisa i amb la pell aixecada. Tot seguit, en qüestió de 3 minuts, han arribat cotxes de la policia municipal, ambulàncies, bombers, cotxes de la Generalitat i hi ha hagut un primer, diguem, esforç per controlar la situació. El que sí que és segur és que hi ha una psicosi en aquests moments de gran por perquè se suposa que avui sent divendres molta gent aprofita aquesta estona del migdia per fer les compres que després són més difícils de fer perquè hi ha més afluència de gent. Això vol dir que són hores de gran afluència de públic i hores d'ara no se sap exactament dins de l'Hipercor què és el que ha pogut succeir perquè encara no està controlat. Hi ha molt moviment dins de l'Avinguda Meridiana de vehicles de bombers, com deia, de policia i ambulàncies, i encara gairebé no es pot dir res. El que sí que segur que es veu a les alçades d'aquests pisos que estan al voltant de l'Hipercor de l'Avinguda Meridiana, els vidres trencats i la gent que a poc va sortint, alguns d'ells ferits, alguns d'ells han estat, sembla, llestimós i a bon segur que pot tenir una repercussió, evidentment, important. Segueix sortint molt de fum de la part del pàrquing del que és el carrer Dublín, l'entrada de mercancies o de mercaderies, i en principi no puc adelantar res més. El que sí que hi ha, evidentment, és una sensació doncs, d'estranyesa i d'odi, podríem dir, aquestes accions que no tenen per què anar encaminades al públic civil. El que sembla, en principi, pel que ens dius, Pere Serrat, és que la possibilitat d'un incendi és més que probable per la quantitat de fum que pot sortir en aquests moments de l'Hipercor, de la zona de l'aparcament, en aquest cas. Sí, però bon segur que a hores d'ara hi ha un incendi, i el més segur és que de les plantes baixes, fins i tot des d'on estem nosaltres, podem veure les sortides d'aire condicionat que refrigeren el recinte comercial, com deixen anar un fum negre típic del que és un incendi. Per la part, com deia, de darrere, que és on s'entren les mercaderies, hi ha un fum intens que sembla que comença a baixar però que continua sent impressionant. En una paraula, hi ha un incendi amb totes les de la llei, està cordonada la zona per la policia i a la part, diguem, per on entra el públic, que és una placeta que ha sigut reconstituïda últimament, sembla que hi ha més tranquil·litat perquè els primers que han sortit ferits ja no hi són i el que sí hi ha és una sensació, diríem, dramàtica, de trencadissa, d'horror, en el sentit de que tot ha patat, vidres per terra, gent corrent amunt i avall, policia, etc. Gran moviment. Segueix sent-hi, eh? Gran moviment de policies, de bombers. Molt, molt, eh? Hi ha 4, 5, 6 unitats en aquests moments de bombers, ambulàncies n'hi poden haver com una dotzena, i hi ha tots els cossos de seguretat, de Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra, els cotxes Z, en fi, evidentment s'hi han acostat tots. Sembla, des d'on estic jo, que es veu una certa tranquil·litat. El que sí que es veu també és gent que es denota clarament que van demanar informació als responsables de l'ordre públic de possiblement presumptes persones que en aquest moment poden ells pensar que estaven dins de l'hipercor. Això deu ser potser una de les parts més dramàtiques en el sentit de que si algú calculava que algun dels seus parents estava dins comprant aquestes hores, pot pensar que li ha pogut succeir alguna cosa. Per la qüestió de trànsit, hores d'ara afectat també a la Meridiana. Sí, està tallada. Hores d'ara a la Meridiana. Sí, des d'aquí es veu clarament els carrils de sortida, tant el central com el lateral de sortida de Barcelona per l'Avinguda Meridiana, estan absolutament col·lapsats, eh? És a dir, que les persones que vulguin circular de sortida per aquests trajectes han de canviar-ho perquè està tot totalment parat. Doncs Pere Serrat, gràcies per aquesta informació. Queda doncs clar la primícia informativa. 4 hores 20 minuts, explosió a Hipercor, a l'Avinguda Meridiana, al grup residencial Meridià 0. Una explosió que a hores d'ara no es pot confirmar quin tipus d'explosió és. Si és realment a 4:45 al centre Hipercor de l'Avinguda Meridiana, al grup residencial Meridià 0, on abans hi havia l'empresa Pegaso. I continuarem parlant tot connectant amb la unitat mòbil desplaçada al centre Hipercor i precisament a dintre del centre Hipercor. Jordi Corbalan, bona tarda. Bona tarda, no som a dintre, sinó que som aquí mateix a la porta del centre Hipercor, a l'Avinguda Meridiana, on ha tingut lloc aquesta explosió. De moment aquí la confusió és encara prou palesa. Hom especula que ha pogut estar un cotxe bomba o bé ha pogut estar doncs, un paquet explosiu que podria haver estat dipositat o en el pàrquing, en el subterrani, en el pàrquing subterrani de l'edifici o bé en la planta d'alimentació, la planta subterrània que és també d'alimentació. Aquí vegem doncs, molts vidres trencats, un col·lapse total perquè hi ha bastanta confusió, molts vianants que s'han apropat fins aquí a mirar què està succeint, un cordó policial que s'ha establert. Hem de dir també per aquells que coneguin la zona que això s'ha produït al centre on abans hi havia Galeries Preciados, fins fa poc hi havia Galeries Preciados, és a dir, no el que havia estat abans al Hiperradar, sinó al centre del carrer Dublín, el que dona el carrer Dublín. Fa una estona parlàvem amb el senyor Rossell, el portaveu del govern civil, que ha estat una de les primeres autoritats que ha vingut cap aquí. Escoltem aquestes paraules. Absolutament de la planta que ha quedat... Aquí està. No. Primer, no se sap res encara, perquè hi ha una fumada de la manera. Sí. Aleshores, penseu que els bombers entraven amb màscares de fum, que han hagut de canviar la màscara perquè és una energia. Aleshores, si té que veure si és al pàrquing o a la planta d'alimentació. Jo m'imagino que aviat ho sabrà, perquè com ara hem establert la corrent de fums... Sí. Fica't aquí. Fica't aquí. Realment no es pot dir res més encara. Paraules del senyor Rossell, el portaveu del govern civil que s'ha desplaçat ja fins aquí a l'Hipercor. Com heu pogut intentar escoltar, perquè no ha arribat, ens imaginem el so en perfecte estat, hem de dir doncs que ara també ja s'especula pel que fa al nombre de ferits, on parla de que poden haver estat una vintena els ferits, dos dels quals han estat molt greu ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. De moment, doncs, això és tot des de l'Hipercor Meridiana. Jordi Corbalan, abans de tallar aquesta connexió, volíem fer referència a alguns dels aspectes que ens arriben a la redacció i que no sabem si des d'aquí podreu confirmar-nos o desmentir-lo. Tenim novament el senyor Rossell en directe. Doncs passem-lo. No ho sé, una mica equivocat. Jo tinc per ara, Alberto Tarrós. Alberto Tarrós. T-A-R-R-O-S. Bueno, pot ser Torrós, vull dir... Agustín Cabanillas Juárez. Félix Caparrós. Agustín Cabanillas Juárez. Félix Caparrós. Marta Planas. Planas. María Rosa Valldellou Mestres. María del Rosario Grau Moscoso. Jaime Juan, sí. Jaime Juan Suriol. Suriol. Suriol. Pot hi haure algun cognom equivocat, perquè penseu que està fet per telèfon. María del Carmen Díaz. Pot... María del Carmen Díaz Fisas, sembla. Fisas, amb F, F de França. Luis Antón Risueño Mateo. Risueño? Risueño Mateo. Óscar Romero, perquè l'altre ja no sé. Rodrigo Coliora Álvarez. Rodrigo Coliora. Coliora. Álvarez. Susana González. Oi? Coliora. Susana González. Jaime Tobeñas Erosluz. Erosluz. Jaime Tobeñas. Tobeñas Erosluz. ¿Qué? Erosluz. Martín Franco Vallespín. Martín. Sí. Juan Manuel López Tellas. Juan Manuel López Tellas. Veiem, d'aquestos, per exemple, la Maria Rosario Grau Moscosa ja ha anat al domicili. Sembla ser que hi ha altres que és un problema de, com se diu això, bueno, de fum, no? Maria Rosario Grau, dius. Maria Rosario Grau ja ha anat al domicili, ja. I hi ha alguns altres que ja marxaran de seguida perquè era un problema de nervis i d'intoxicació. Ara, encara, per ara no se sap, o sigui, sembla ser que no, però cuidado, amb totes les reserves perquè penseu que això no... Sí, bueno, después faltan tres nombres por ahora, pero bueno, es que ya los iremos dando. O sea, a medida que vaya teniendo cosas, lo iré dando. ¿El sitio exacto de la explosión? Hasta que no salgan los bomberos no se podrá decir, porque es que es... El problema es un problema de visión, o sea, no, uy, ahora lo veremos, no. Sí, esos son los que han... No se sabe. Bueno, que se había avisado y que incluso habían venido... Eso es lo que me han dicho a mí, no, esto ya se verá. No sé. O sea, tengo que contrastarlo. Paraules en directe del senyor Rossell, el portaveu del govern civil, que ara per ara és l'única autoritat que s'ha desplaçat fins aquí a la zona d'Hipercor, al lloc on s'han produït els fets. Com heu pogut escoltar una vegada més en aquesta ocasió en directe, ja força confusió, el fum que ja a l'interior de l'hipermercat està propiciant que les tasques siguin del tot lentes i per tant no hi hagin masses dades, podríem dir-ne, definitòries de la situació. Jordi Corbalán, precisament d'aquest fum volíem parlar. A hores d'ara es coneix si hi ha algun incendi a dins o si aquest fum és producte de la mateixa explosió o hi ha alguna dificultat especial que ha de treure aquest fum, això se sap. Doncs en principi des d'aquí no ho podem constatar, però és, suposant que és fruit de la pròpia explosió, com que això s'ha produït en un soterrani, doncs el fum s'ha anat acumulant i a hores d'ara doncs va sortint des de sota i surt pel carrer d'Oblim, per la banda oposta, per la banda oposada a la qual ens trobem nosaltres en aquests moments. També hi ha un aspecte, s'havia dit en un principi que la ona expansiva havia trencat gran quantitat de vidre, sobretot dels voltants i dels edificis de pisos que hi ha al voltant de l'avinguda meridiana de l'Hipercor. Això es confirma? Doncs sí, hi ha algun que altre vidre trencat, no masses, els que sí que estan trencats són les llunes, els vidres grossos de les portes d'aquí Hipercor, però repetim que estem a l'altra zona on s'ha produït l'explosió. I suposem, per tant, que la dotació policial i de bombers és molt important. A hores d'ara, forces bombers, forces policies, forces membres de la Creu Roja, també dels Mossos d'Esquadra, que són intentant esbrinar i també localitzar, a veure si pot haver-hi alguna ferida a l'interior encara. Doncs gràcies, Jordi Corbalán, també Carles Mallofré, amb la nostra unitat mòbil desplaçada al centre Hipercor de l'avinguda Meridiana, on hi ha hagut aquesta esclatat aproximadament a 4:45 al centre Hipercor, a l'avinguda Meridiana, al grup residencial Meridià 0, on abans hi havia l'empresa Pegaso. El que es pot dir hores d'ara és que el resultat d'aquesta bomba són 15 ferits que estan o que han estat hospitalitzats al Vall d'Hebron, 6 estan a traumatologia i 9 a la secció de cremats. Nosaltres anem a connectar amb Jordi Corbalán, es troba precisament a l'Hipercor, a la Meridiana. Jordi Corbalán, bona tarda. Bona tarda. En aquests moments escoltem precisament el soroll d'una de les ambulàncies dels bombers que s'està enduent a un altre dels ferits. Se n'han tret ja des de l'anterior connexió dos ferits de l'interior els presenten, vaja, al nostre entendre sembla que presenten clars símptomes d'intoxicació i en principi doncs es tracta només de ferits. De moment doncs corredisses amunt, corredisses avall. Fa una estona, fa 10 minuts, ha fet acte de presència l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, però hem de dir que Pasqual Maragall ha estat molt poca estona aquí, ha vingut, ha parlat, ha conversat amb el senyor Rossell i també amb responsables del Corte Inglés, que també són aquí, i acte seguit ha marxat sense respondre a les preguntes que els volien fer els mitjans informatius, els molts mitjans informatius que som aquí. En aquests moments, una ambulància amb portes obertes des damunt de la vorera de la porta d'Hipercor i un altre ferit doncs, que serà evacuat. Hem de dir doncs, que de moment no hi ha més dades oficials sobre el nombre de ferits o sobre el que ha pogut estar aquesta explosió. Nosaltres, tan punt les tinguem, no dubtarem en demanar pas. Jordi Corbalan, sisplau, ens agradaria que ens comentessis la qüestió de l'incendi o de la quantitat de fum que sortia de dintre el centre Hipercor. Continua el fum sortint o ja s'ha extingit el possible incendi que podria provocar aquest fum? Sembla doncs, que de fum cada vegada en surt menys, però de tota manera sembla que en aquests moments s'està procedint a treure els ferits que ja n'hi ha dins. En comptem ja que se n'han tret 3 en aquests moments que puguem presenciar nosaltres. Important aquesta dada, 3 ferits més a afegir. Hem de tenir present que l'accident o aquesta bomba ha esclatat a 4:15. I ja són les 6, 1:03 i encara hi ha gent a dintre que suposem per la quantitat de fum no han pogut sortir. Una altra darrera pregunta, Jordi Corbalan, la nostra unitat mòbil desplaçada al centre Hipercor. La ona expansiva ha trencat vidres, gran quantitat de vidres sembla, en els pisos del voltant. Doncs sí, efectivament, els pisos del voltant ja han algun que altre vidre trencat, però sobretot els que ja han trencat són els de l'interior del centre. Atenció perquè intentarem apropar-nos, no ens deixen apropar. Intentaríem parlar amb el senyor Cardenal, que és aquí, però els membres de les forces de seguretat tenen prohibida l'entrada en aquesta barrera. Com dèiem, doncs sí, efectivament, vidres trencats, sobretot els d'aquí al centre comercial, les llunes de les portes del centre comercial. Per aquí, els balcons del voltant, no en veiem masses. Gràcies, Jordi Corbalan, Carles Mallofrí, la nostra unitat mòbil desplaçada al lloc dels fets, al centre Hipercor, a l'avinguda Meridiana. Podem dir que, segons informació de Guàrdia Urbana, l'explosió esdevinguda al centre comercial Hipercor de Barcelona s'ha produït al primer soterrani de l'edifici.